ان کے لام ذکر کئی جملے اسمیہ ذکر کئی پدی طلبا ہوئی گی چتا کی سر ارادو کا پدی کسان باندھی چتا کسان خام خا درو جندی نہیں درو ہوئے اصطف البناتی علی البنی آیا اللہ تعالیٰ ورکڑی دی دفل زان نپارا لنا فزامن باندھی آغا لنا چتا ناتے ساتھ تی ہم نقصان دے دید عقل دے ہم نقصان دے دید دین دے پیغمبر علیہ السلام نے ازل زنان تپوس گئی یا رسول اللہ ما نقصان دیننا زمان پا دین کے نقصان سرے چی توی زنانو نقصان دین کی مشتا او عقل کی مشتا زمان دینی نقصان سرے نبی علیہ السلام عرض فرمائی آیا یو زنان استاسو یو حسد عمر پا گرد تکور کی کینی آنا یعنی دا ماہوارہ زمانی ورط یادولی دا نفاظ زمانہ ورط یادولا پا دی زمانہ کی زنانہ منزنہ نکی نارینہ منزنہ کی کنے کی دا زمانہ کی پا اللہ دا طرف نگرے دی دا مافی شوی دا گموال راہ کرانا دے یا رسول اللہ زمان دا عقل کموال سدے نبی علیہ السلام میں آیا تاسو دو زنانہ پا شہادت کی دی یو نارینہ سر برابر نے نن خوشانہ بشانہ چری ہوئی خوشانہ بشانہ خوشانہ بشانہ چرتا دے خود دے یو نارینہ فرق واضح دے نو مطلب دا دے چری یو نارینہ شہادت کو مقابل کے دو زنانہ شہادت کے یاد دیتا سدا نو غرض دلتا دا جی چا اللہ تعالیٰ وی شرمی گئے نا اے بے شرم تاز اقبلہ منگ اور آر اور دلتا کی سکوئے زمار پار دا ثابت ہوئے اصفل بناتے آیا اللہ تعالیٰ غرکڑی دی دونہ دو زاندہ پارا علال بنین پا زامنو باندی دا تاسو جوائے مالکم سدلیل دے تاسو لرا جدی سدلیل شتا مالکم سدلیل دے کہ اللہ تعالیٰ زاندہ پارا دا ملائکی دونہ گرزولی دی کئی فتا کم ان سنگا فیسلے کوئے تاسو دا فیسلے ستاسو سنگا دی دی خلی فیسلے تو گو رہے نو غرز داری چا سدلیل خطا سر نشتے دی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت ناخلے بیام دا اللہ پشان کی دا سے خبری کوئے نصیحت واخلے دا سے خبری دا اللہ پشان کی مکوئے چی دا اللہ دا پارا اولاد دی یا اللہ لشریکان دی ام لکم سلطان یا اشتدے دا دوی دا پارا دلیل عقلی و دے خبر باندی چی دا ملائکی لنا دا اللہ تعالی دی مبین صاف سترا دلیل عقلی شتا دینا مراد دلیل عقلی دیکھا کہ دی سر چرتا عقلی دلیل دا سشتا چی دی دا خبر کئی چی اللہ دا پارا دا لنا دی دلیل عقلی دی پیش کی نو دلیل عقلی چر کرے دی دا اللہ دا پارا کم اولا ثابت دی جب پلزان لینو کو خی عقل تقاضا خدا ندا چی سنگا شان دا باری تعالی دی دی بیا اولی دا سی غلطی پلتی خبری کئی بیت فاتو دی کتاب کم دا دلیل نقلی دے یعنی کہ دلیل عقلی تا سرا پدی خبر نشتان دلیل نقلی پیش کئے فاتو بی کتابکم روڑے تاسو کتاب پل اللہ جی حق کتاب لکم کی ہے حجتن چس تاسو رفارا پدی کی دلیل پدی خبر باندی وی چی دا ملائکی لنا دا اللہ تعالی دی دا سی دلیل در رشتا دا سی کتاب راڑے چی پائی کی دلیل کلی آو جی دا ملشتا ان کنتم صادقین فی قولکم کتا سے رشتی نہیں ہے پدی ویناک پلکی انو دیبان دادری دلائل پیش کئے مشاہدہ نشتا دلیل عقلی نشتا دلیل نقلی نشتا نبیا سنگا بے بنیاد خبر تاسو کوئے چا خام خان کوئے نو دلائل خو پیش کے در پر سشتا او کدئی وائی چا منگا خلقوئی چا ملائکی لنا دا اللہ دی نو دلیل خلق و خبر خجیت ندا زکا پدی کی بدا آغا سڑی خبر دلیل کی نیسی چا دا آغا سچائی مسلم وی صداقت و رشتین والے دا آغا منلے شوی وی او تاسو خطول دروغ وائی کدا جوہے ندی کبن سلیم دی کبن دا نور دی دا طول دروغ دی وجعلوا او دی خلقو گرزولی دی سوچ کوئے بینہو پمیز دا اللہ تعالی و بین الجنتی او پمیز دا شیطان کی نسبن رور ولی دا ظالمان دا خبر کی چی شیطان دا اللہ تعالی رور دے اللہ پیدا کون کے دا خیر دے او شیطان پیدا کون کے دا شر دے بڑی پختو کوئیش ہے دا ترجمہ وجعلوا گرزی دی بینہو پمیز دا اللہ تعالی و بین الجنتی او پمیز دا چاکی پمیز دا شیطان کی نسبن رور ولی دیوئی العیاض باللہ شیطان دا اللہ تعالی رور دے اللہ تعالی خسزنا پیدا کئی اور شیطان دا کارسزنا پیدا کئی شیطان انزان لکھ دے گا لیکن مجوسیانو بھئی دو قدائیان دی یو یزدان دے اور بل احرمن دے یزدان پیدا کہ ان کے دو خوسزنا دے احرمن پیدا کہ ان کے دا ناکارسزنا ماران لڑمانا احرمن پیدا کری دی اور دا خسزنا یزدان پیدا کری دی اگر دو قدائیان منی نو دیم دا خبر کہ یو مانا دادا او دا دی رحم مانا دا خاص سر مفسیری نو دا خوحا کری دا او عام مانا وجعلوا او غرزی دی بینه پمیز دا اللہ و بین الجنت و پمیز دا پیریانو کی نسبا سفرگنی سفرگنی سفرگنی گردی سفرگنی سفرگنی کو پی جانے دا مانا دادا چی دا رزیلان وائی چې زمون شه تا پیرانو کې چې کوم سرداران وړي دا وړي راغانان دا خپل کې دا غي لونه چې دي دا هغه مين دي چې ملایکو دې دم رجی دنیا نه خبر دم رجی دنیا نه ولقد علمت الجنۃ دایو ګور دا شیطان دا الله سره ورته یو دا پیران کنه او حالان کې معلومه دا الجنۃ دې پیرانو ته دا خبره انهم چې پتا کی تر دوی لمحظر خامخ حاضر فرشی وي او تا شیطانان دا مني چه بس کل قیامت شی منگو جهنم تبوزین دا سنگ روحی دا اللہ تعالی جی او دا سنگ فرگنه دا ویچ اللہ تعالی غرزی جهنم تا نو معلوم شو چه نس فرگنه اشتا او دا شیطان دا اللہ رو ردی پیوکو ولقد علمت الجنتو اور خامقا پوزی دا پیریان چه دی اس فرگنه کردی دا اللہ تعالی انا هم پتا کیک سردوی لمحضرون خامقا حاضر کریشی بی دو زفتا دی با اللہ دو زفتا جی اس فرگنه سب دو زفت غرزی دا دوم ربی بنیاد خبر کئی اللہ تعالی اولاد تاجد نشتا اولاد تا دا حق چاجد بی چاگا مختاج بی اور اللہ تعالی حس سیستا مختاج نوی سبحان اللہ پاکی دا اللہ تعالی لرا عما دا حق خبرنا یسفونا چی دی بیانی دا اللہ تعالی دا پارا چی گنی دای لون دی او دا جنات چی دی کن دای سرگنی دا یا دا شیطانان رون دا اللہ دی دا طولی بی بنیاد خبری دی اللہ تعالی دا دین عادی شان دے دیر لے الا عباد الله مگر بندگان دا الله تعالی المخلصین چې بچ ساتلی شوی دي هغه بندگان چې هغه بچ ساتلی شوی دي جهنم نه بچي الله تعالی به بچي دا خدا الله غني انسان خلق دي فانکم الله تعالی بیا دې سره خبر کوي فانکم پتا کی شرطا سو اے پیریانو اے مکی والو اے مکی والو اے هغه کسانو چې تاسو الله د پاره شریکان نیسه اے هغه کسانو چې ملائکه تاسو د الله لونه ګرځوي دې ټول سره الله تعالی خطاب کوي چې څومره کافران دي او شریکان یې نیسي دي انکم پتا کی سره تاسو و ما حق خدایان تعبدون چې تاسو بندگی کوي د کوم خدایانو چې تاسو عبادت کوي ما انتم علیه نه تاسو علیه پدا عبادت دو چا د دې بوتان وغیرہ د فاتنین گمراه کوون کی چاله را ترجمه باندې کوئی شه انکم فانکم پتا کی سره تاسو اے کافرانو وما اور حق خدایان تعبدون چې تاسو بندگی کوي سیوا د الله تعالی نه ما انتم نه تاسو علیه پدې عبادت کول د بتانو د فاتنین گمراه کوون کی چاله را تاسو سو گمراه کول نشه الله تعالی ما هر چاله عقل ورکړې دي ک تاسو د بل فرض د بتانو بندگی کوي خو نه کان خلق پدې خپل عبادت د صحیح لار نه تاسو نشه اړولې او چوڑی نه دی خپل اختیار وي دا په څوک نه وځي چې فلاني دا څه کول نه زدا څه کوم ته خپل اختیار کړي دا د هغه د وجنه نه ته هر یو انسان ته الله تعالی اختیار ورکړي الا من مگر دای بګم راکې هغه سره هو سوال الجحیم چې د داخلي دن کې دوزخ ته وي ته علم د الله تعالی کې دا الله په علم کې چې کوم دوزخیان دي نو بس تاسو باقي ګم راځو نو بس کوئی شي هغه اوس دانش لري جهاز فلاني خطا کوم الله تعالی می عقل اختیار درکړي دي هر څه تعالی درکړي دي شعور درکښتا لانی ځان کندې ته غرزي نو تخو ور پسې کندې ته ځان مخ ورځو کنه خبر خپل صدقه یاد ساته هر څه دې د خپل عقل نه کار کړی اوس د ملائکو صفات ته ګوره ملائکې سوې و ما مننا ندی یو تن زمون نه دا ملائکې وای الا له مگر دې ته د پارا مقام یو ځای معلوم پاس مانونو پس مکو کې د عبادت د الله تعالی د پارا زمون چې کوم مقامات دي د عبادت د الله د پارا هر ملائکې ته خپل مقام معلوم دی دلتا بتبن لگی جائے دلتا بتبن لگی جائے حدیث کے راضی چا اسمان کی یو لیش اور سفق زید عمر رنشتہ کہ بھائی کی جنہی ملائک دا اللہ تعالیٰ بند گئے تو اولادی نہیں دا سمر لے نچار کلا دا ملائک دا اللہ بندگی کئی دی پکولا اللہ تعالیٰ تا عاجز دی و محتاج دی نطور تو دی خدای وائی طور تو دی خدای غریبانان خلا محتاج دی دی دا پار زید خا ندا ملائکی سوئی چا مونگ ہر یو تن دے اگر دا پار یو زید بند گئے دی پاسمانون کے سلور کو دی زیدہ تنیشتے کے پائے سوک ملائکی پر رکو کی دی سوک پر سجدہ کی دی سوک ولاز دی سوک یو قسم تسبیحات ہوئی سوک بلکی قسم تسبیحات وَإِنَّا لَنَحْنُ صَوَافُونَ او دا ملائکی وی بیک شک امان سکھنا جوڑو ان کیو سکھنا جوڑو دو بند جائے دا پارا یاد ساتھ ہے زمان دا سکھنا دا مانزا پشان دا سکھنو دا ملائکو دا بند جائے دی یو غروال پکی دا دے چی دا سنگ سکھنا من جوڑو کنا اول سکھ پورشی نزدی نزدی دو خود ریگو بیا درین سکھ پورشی بیا درین پورشی مخت سکھنو کی جب تا پلاو زی نپریدو او دا سے متصد دروگو جب تا خرجی پکی دا سے نپریدو جی سیطان وغیر دی پکی زیر آجو زمان جی سنگ سکھنا دی دا سے سکھنا دی جاری د ملائکو هم دي نو ملائکې سو وا ان پتا کی سره مونږ نه نه نو صافون خامخا صفونه جوړو د عبادت د لپاره عبادت د لپاره مونږ صفونه جوړو مو خدای الله تعالی بندګي کو تاسو مونږ ته نسبتونه کوي وا ان له نحن المصبحون او پتا کی سره مونږ ذکر کوون چې تسبیح کوون چې د الله تعالی چې د ملائکو کوم صفات کی ځان کې راوستل پکار دي چې صفونه زمونږ نیغ او متصل وي او دار نمونه د الله تعالی تسبیح وایي بلو استاد تدیر شوی دی چې بای په ذکر سره الله تعالی لوی مقام انسان ته ورغی سمرم چې یو انسان ذکر کولی چې ذکر د الله تعالی دی کوي دا د ملائکو بندگی هم د زمونږ هم ده و انا لنحن المصبحون او بشک منغا سبوحن قدوسن تسبیحات و یمکیو ملائکی سبوح قدوس بس دغت لگیا دی تسبیحات و ان کانو دا ان مخفف دو سقل نده و انام او فتاکیق سرداکو فارمتا اللہ دو دین سکر شکایت تی دا کفار چو کانو دیو کانو ودوی لیقولونا خامخا ویدوی مخی دراتو دا پیغمبرنا چی پیغمبر لا دیتا نورا لیدلی شوی دا غینا مخی مخی بدی دا خبر کورا لو انا عندنا کچرتا بی منسرا ذکرن من الاولین یو کتاب پشاند کتاب دلن بنو امتنو لکا سنگ چا غیتا اللہ تعالی کتابون اور کلی دی او منتوم اللہ تعالی دا سدا کتابی اور علی کلی دی لکننا عباد اللہ نخامخاو بمن بندگان دا اللہ تعالی المخلصین بچ ذات رشوی دو کفر و دو شرکنا منگ با اللہ سر بیا شریک ننی سلو منگ با دغا کتاب باندے عمل کولو منگ با پا پیغمبر ایمان رانو او دہا غا پیغمبر تاون با منگ کو کافرانو دو مکی مکی بدا سوی چکل دی عیسائیانو گرد بر گروی دل او دی یہودیانو گرد بر گروی چے پل کتاب کی بھائی گرد بر کول دی بھائی کاش چا منگم اللہ تعالی دا سیو کتاب را کی دا سیو پیغمبر را کی نو گو رہ بچا منگ با سمرا مخی ہو گیا منگ با پا کتابا میں عملوں کو او دا پیغمبر سر با منگا مرگرتیا ہوں کو مخی نو دی دا خبر کولی فکفرو بیہی حاجی ذکر من الاولین لکننا خامخاو با منگا عباد اللہ عبادت کو ان کی دا اللہ بندگان دا اللہ تعالی المخلصین بچ سات دی شوید دا گناہنو دا کفر و دا شرک نا منگا دا دینا بچو فَكَفَرُوا بِهِ دلته به تقدیر کوئ فلما آتاهم ذلك الكتاب کله چې دا قرآن دوی ته راغې فَكَفَرُوا بِهِ نو دې کم بختانو انکار وکړه قرآن نو دا قرآن ونه منلو فسوف يعلمون اذا ماتوا الله تعالی وایي زر د چې پوه به شي چې کله مړ شي مرګ سره به دوی ته اندازه ولګي چې دا دوی سکول هر یو انسان باندې چې مرګ راشي دی بیا دغه ټایم کې ډېرې چګوي چې های های او های های بیا کار نه کوي اوس هر سکول دي په دې وخت کې چې څوک ځان نه څه کوي ولقد سبقت كلمتنا او فتحقيق سره مخ کې شوې دا وعده زمون ولقد سبقت كلمتنا او فتحقيق سره خامخا مخ کې شوې دا وعده زمون لعبادنا د بندگانو زما سره المرسلين چې لیږلي شو تم بندگان چې الله تعالی یې مالګلو دي مخلوق تا پیغمبران می دي ګلو دا غي سره زما وعده شوې ده چې انهم لهم المنصور فتحقيق سره دا پیغمبران خامخا د دې بمدد کولی شي دا دې سره وعده وا چې دې به مدد کوي و ان جندنا او به شک لخ کرے زما لهم الغالب ها مها دا غلبه حاصلون کی دې په چا باندې په دشمنانو باندې الله تعالی و زما دا وعده شوی دا چې د خپل پیغمبرانو سره به زین داد کوم او زما دلا دا به زور وري په چا باندې په دشمنانو باندې ظاهري په دې باندې یو سوال هغه دا دي چې لسو ایتونو نا د قران دا مسله معلومه ده چې بعضي پیغمبران دې خلقو شهیدان کړي دې طرف ته الله تعالی وي زمان سره وعده ده غلبې ده او هغه طرف ته د دې انسانانو په لاس باندې ډېر پیغمبران شهیدان شوي دي اوس پسې کېږي دې کې تعرض راځي جوابونه واضح دي چې الله تبارک وتعالی غلبه بیان کړې ده هغه غلبه دنیوي او دینی اخروي دواړه ده د دنیا او د آخرت او دا تاسو منئ چې په آخرت کې غلبه د چا ده د انبیاو د مؤمنانو د په چا باندې په کافرانو غلبه ده که نه ده سوال نشته الله تعالی غلبه یاد کړی دا نو غلبه دنیوی ته هم شامل ده او اخروی ته هم او په آخرت کې د هر مؤمن پیغمبر لا پرې ده دغه غلبه د بچا باندې په کافر باندې اور یا مراد دا دی چې دا دی ده کې الله تعالی مرسلین ذکر کړی تاسو رسول پیژنې رسول صاحب شریعت ته وایي هغه پیغمبر چې الله تعالی هغه شریعت ورکړی دی چې ته مخلوق تلاش شه او دې شریعت باندې دې پابندی کوي نو دغه کسان چې کم انبیاء رسولان الله تعالی لیږلي دي نو دوی سره دا وعده کړی دی چې تاسو به غالب یې او صاحب شریعت پیغمبر یو هم د کافر دلا څه شي نه دی په دې پوښتنه تاسو دې آیت کې مسله د رسول ده کم پیغمبران چې هغه له ما شریعت ور کړی دی هغه سره وعده دادا چې دای په دشمنانو باندې غالب وي دشمن په دای نه غالب کیږي دشمنان په دای د لاس امرې دای په دشمن د لاس نه وفات کیږي نه شهیدان کیږي فرسولانو کې یو رسول هم د دشمن د لاس غور یاد ساتي چې تا هغه شهید شوی نه دی او دا تاسو د جما کومې لسو ایتونو کې داسې مسله دا غان دی انبیا دی چې هغه صاحب شریعت نو صرف دا الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکول د پاره راغلی چې الله کا دا اصول دی اصول به بیانول صاحب شریعت نو غیر کتاب نو ور کړی شنو په جواب کوی شه دا دوی جوابونه دي ها په دې دی ما چې تاسو زکریا علی السلام شهید کړی دی یحیی علی السلام شهید کړی دی دا څنګه چل دی چې دلته الله امداد دی الله امداد دی هغه شهیدان شو نو تاسو ته دوی جوابونه دي چې یا کامیابی د دنیا او د آخرت دواړو ده او آخرت کې هر یو کامیاب دی او یا دلته دا وعده چا سره شوی ده رسول سره شوی ده او پر رسولانو کې هم دی نه شهید کړی دا رسول چاته وی چې هغه صاحب شریعت دی قانون کتاب ور سره وی او شریعت یې راوړی وی مخلوق بس دغه دو جوابونه تاسو ځان لکه دا لهم ته کې یاد ساتي هغه چې څنګه په پوښتنه ولقد سبقت کلمتنا او مخکې شوی دا وعده زمونږه له عبادنا د بندګانو زمونږ سره المرسلین هغه بندگان زما چې ما لیکلو دي خلقو ته لیکل شوی بندگان هغه وعده داد انهم په تحقیق سره دوی لهم المنصورون دوی سربا امداد کړي انداد کړي شي وي انداد به دوی سره کړي شي وي كتب الله لاغلبن انا ورسلي الله تعالی ځان دا لیکلي دي چې زبا غالب موسما پیغمبران به غالب وي وان جندنا او پتا کی سره جندنا لخر زمون لهم الغالبون خامخا دوی به غالب وي دوی د پاره به غالب وي فتول عنهم الله تعالی وي تر اوسه شر کو پاره ما کونا حتا حين تر یو زمانه پوری چاغه زمانہ د هلاکت دوی دا په مقام د بدر کې اوسه ته سوایما دا د جهاد حکم نور راغلی چې رسو شا ډیر دا بیان دی وته وو وا ابصرهم پوی کت دوی په دلایل د توحید سرا وسو فیبصرون شاید چې دوی پوی شي په دې خبره ابصرهم او هغه دوی ته دلایل د چا د توحید پوی کت دوی په دلایل د وحدانیت سرا شاید چې دوی په واخلي ډیر الله تعالی پوکه په دلایل سره ایمان راړو او ډیر چې نه پوی ګل دغه سي پاتې شي افاد عذابنا آیا عذاب زمون یستا جنون پتا دے سره غواړي دی دی بدارې فاتنا بما تایدنا ان کنت من الصادقین چې سلام مونږ یره راي ودا ام تر علینا حجارتا من السماء اسمان را باندې کانو او سو کا په مونږ باندې راو کور ځو یو هسه د اسمان اسمان یو ټوکا کیس فم من السماء تاسو خدای علینا کیس فم من السماء راو کور ځو کنه یو ټوکا د اسمان نه چلانې مونږ چکړي یا داو کا ظالمانو ودا خو درې کولې الله تعالی وی اخذ عذابنا آیا عذاب زمون یستاجرون پتا دے سر غواڑی فیضا نزلا کل چ نازل شی راشد عذاب بساعتهم میدانون ددویتا فساع پسپت دے صباح المنظرین سحر او صباح دے چا دے رولو شو خلق دے رولو شو صباح دے دیر ناکار دے اکثر عذاب پا وقت چا کرا تا دے صباح کی لا قریبانان با غفلت کو دیر زیر کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حمله کول انصار وخت به کول دا غریبانان به چروت نو بس بیا به منډه واغسته چې دی خیبر باندې ورل او سار شي کنه موږ موږ شو د حمله پروګرام شو دا دې کانان می کانان به روت به هی محمد جام راغ نبی علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام نوم به نمیز او تخت دل کنه او دې کې نبی علیہ السلام وی الله اکبر چې کله خیبر ته ورسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله اکبر خربت خیبر تباہ دې ان اذا نزلنا بساحه قوم كل جمع يقيت سار وكراجو فسا صباح المنذرين يا دوی دا صباح دا ډیر نا کار دی ورو لسون دی د سلام د خیبر په مقد الفاظ دی وتولى عنهم مقوال ودبينا حتى حين تر یو زمانه لیکن و ابصر زید دلائل بیان وا فسوف يبصرون شاید چې دی هغه دلائل باندې پوی شو دین سبحان ربك دا خلاصه صورت ده سبحان ربک پاکی درس را رب العزتی چی دے رب چا دے دے عزت دے عزت ورکو انکی دے مومنانو لرا پکا فرانو باندے او دارنگی پاکی دے سندہ عما دا حاغ صفاتونا یا صفون چی بیانی دا تا فران دا اللہ تعالی دا پارا چی اللہ تعالی زان لخضر نسلی دا و زان لے اولاد نسلی دے و اللہ تر شرکان دی دا مقتی چی بیان کے و سلام اور سلام دے دا اللہ دا طرفنا علی المرسلین په هغه کسانو باندې چې دی ګلی شو یعنی کم کسان چې هغه بس چلته هغه رسول کول الله تعالی الله تعالی د وحدانیت خبرې دعوت ته خلقو ته رسو والحمد لله ثنا صفات الله دی پرانی کړو د پیغمبرانو کم اللہ رب العالمین چاغا پروردگار د مخلوقات او د مخلوقات نو دا مسله د توحید او اخر کې بیا او تاسو نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې سره پورا جزاء او پورا ثواب حاصلول اراده لري د قیامت پرز چې د کم مجلس نه پاسین د دادری ایتونه لري په اخر کې وایي الله تعالی به د قیامت پرز پورا ثوابونه ورکړي اللهم نجاكم ان تفوزوا كتبه كفار مكونا علی ربك البنات و آیزیدی درخص دار پار لنا و لهم او دهاغوی ده پار البنون زامن ام خلقنا الملائک اتایا پیدا کری دی منگا ملائکی اناسا زنانا و هم شاہدن اور حال داری چه دی حاضرو یعنی دی مشاہدت دی کری را سننا علا خبردارا را انہم پتاکی سردہ کفار مکا من افکہم پسبب دوجر دروغ دی دینا لا يقولون قام خاوندي ولد الله الله تعالى شريك مثل دي دخل زام دپارا وإنهم أرضي شكبين لتعذبون قام خاد دروغ جن دي فلي خبرك أصفى خل بناتي آية غرقل دي الله تعالى نوام زام دپارا على الفنين فزامنو ما لكم سدليل دي تاسو لرائي وينكد دي خبرو كيف تحكمون سنگ فسليك آية تاسو أقلا تذكرون آية تاسو نسيتون ناخلة أم لكم آية اشتد استاسو لپارا سلطان مبين دلیل واضح دلیل عقلی په دې خبره باندې چې الله د فارم نبی یا الله د فار اولاد فاتو دې کتاب کوم راوړ تاسو کتاب په هغه کتاب کې پای کې دلیل وي د دې خبرې چې تاسو کوم کوي ان کنتم صادقین کتاب ته مشتري اي وجعلوا قر زيدا کفار متا بینه فمیز الله بین الجنه فمیز پیریان کې نسبا سرګنی یا بینه فمیز الله بین الجنه فمیز شیطان کې نسبا رور ودی ولقد علمت الجنة والحال دادي چه خبر دي دا پیریان او دا شیطانان انهم پتاکی سرا ہوئی لمحضر و خامخا حاضرون بشی جهنم تا دی حاضر کنشی دی مطلق جانن کی سبحان اللہ تاکی دا اللہ لرا اما دا حق شریکانو دا خبرنا یسفونا چه دا خلق بیانی دا اللہ تعالی دا پارا الا عباد اللہ لیکن بندگان دا اللہ تعالی المخلصین چه بچ ساتلی شوی دی دا سی خبرنا خلق بچ ساتلی شوی دی فإنكم فتاكين سرتاس ایک کفار مکہ و ما تعبدون او حق خدایان چې تاسو بندگی کوئ ما انتم نه تاسو علیه پر عبادت دې خدایانو بفاتنین گمراه دون کی چاله را الا من مگر حق سکسان هو سال الجحیم چې دې داخلی دن کی دی جہنم تا په علم د الله تعالی کې ملائکه سو و ما مننا نستزمن مننا زمن د پارا یعنی یو تن د پارا انه مگر شد د پارا مقام معلوم یو ځای معلوم د عبادت په اسمانونو کې چې بندگی د الله تعالی کوي زمونږ لپاره خو مقام و ان نار دې شکه موږ نه نو صافون خامخا صفونه جوړون کې صفونه ته و ان نار نه نحن المسبحون او موږ تسبیح وایون کې موږ را خدایان کې دې زمونږ د الله تعالی بندگان یو و ان کانوا او په تحقیق سره و دې له یقولون چې دې بوي لو ان عندنا کچرته موږ سره ذکر یو کتاب من الاولین ده غلم بنو کتابونو نه لکه تورات زبور انجیل دا چې کتاب موږ سره وي لکنا قام قاو بمنگا عباد اللہ بندگان دا اللہ تعالی المخلصین بچ ساتلی شوی کل چراہ دیتا کتاب فکفرو بیہی دی انکار اکلو داغینا فسوف یا لمونا زد چپوی بشی پا انجام دا دی چکل دی مرشی ولقد سبقت کلمتنا او مخی شوی دا واد زمان دی عبادنا دا بندگان زمان سرا المرسلین چلی گلی شوی پیغمبران انہم کتاکی سردہ پیغمبران لهم المنصورون دوی سره مدد کړی شوی و ان جندنا دوی شکه لخکر زما لهم الغالبون خامخا دوی به غلبه موندونکي وي فتول عنهم مخواړه و د دوی نه حتی حین تر مرګه پورې یو زمانې پورې چې هغه زمانه د هلاکېدو د دوی په رض د بدر و ابصرهم و هغه دوی په دلایلو سره فسیبصرون زرده چې دوی به پوه شي په دې افبعذابنا آیا عذاب زمونږ یستاجرون په تالی سره غواړي فإذا نزل كل شراشد عذاب زمن بساحتهم ميدان ندبي كافرانو تا فساءانو قصبت صباح المنظرين صباح حق قصانو چکم جرولي شوي وتولى عنهم مقوال وددين حتى حين تر مرگ مقرر دي دفار راغي وعبصر او دلائل بيان وددتا فسن فيبصرون زرد چدئي بقويني دا دلائل پوي بشي سبحان ربك فاكد ربك لغا رب العزة چه رب عزة نده عما ده خبرنا يصفون چه بياني دوی ده الله ده پارا وسلامنا وسلام ده الله ده طرفنا على المرسلين فحاق قسانو چه لگلشو ده الله ده طرفنا او رسول واحا غي مسألة توحيد ده الله تعالى مخلوقاتو تا والحمد لله وسنا ده الله لرا فلقل ده پیغمبرانو آغا الله رب العالمين چه پروردگار ده تمام مخلوقاتو ده